نام ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن المتقين في ظلال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. أمرت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. تکلیف کرشن صفا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی لگے عطا کا ساتھ دو، جب پڑے پڑے مشکل شہر مشکل کشا ساتھ دو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں آفت سے بچانا مولا دکھانا مولا، مجھ کر پیغمبر کے حضور اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درد دل مجھے درد دل مجھے Yeah. ہاں تو ہے سن کو گوا یا رب صلوا علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حب الدنيا تو بچا تو را ہلاک ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاک ہوگی ہائے میں جہنم میں چلوں گا باتیں بڑی ہی واضح ہیں کہ اللہ تعالی کی ناراض اللہ تعالی جب ناراض ہوگا مطلب ایمان کی بربادی یہ رب کی ناراضی میں ہے اور ایمان کی سلامتی رب کی رضا میں ہے. رب ناراض ہو گیا, رب روٹ گیا, ایمان کی بربادی, اور رب راضی ہے, ایمان کی سلامتی. رب کی نافرمانی کرو تو رب ناراض ہو جائے, نافرمانی کریں گے تو رب کی ناراضگی, فرما برداری کریں گے تو رب کی رضا. بہت واضح طور پر یہ ایک راستے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے تو یہ اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت سے ہوگا, ایمان سلامت رہ جائے. اور جب ایمان برباد ہوا تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ نہ رہا. یہ ایمان ہے جس کی برکتیں ہیں, الحمدللہ جنت کی امید ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایمان نہیں تو پیارے اسلام بھائیو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بدقسمتی سے اس نعمت کی حفاظت کرنے کے متعلق ذہن اتنے پائے نہیں جاتے, سوچ نہیں آتی, دن رات گزر جاتے ہیں, پورا پورا دن گزر جاتا ہے, کسی لمحے یہ خیال ذہن کی کسی حصے سے گزرتا بھی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان برباد ہو جائے. گزرتا پورے پورے دن, ایام, شب و روز, ماہ گزر جاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے کہ ہمیں خیال آئے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے, ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا کروں, نزاع کے عالم میں کیا کروں گا, قبر میں کیا کروں گا, حشر میں کیا کروں گا. اس طرف سوچنے کا گویا ایسا لگتا ہے کہ وقت نہیں ملتا, یا تنی عجیب و غریب و مصروفیت ہماری ہو گئی ہے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے, یہ اس طرح مدنی چینل کے ذریعے, کلام کے ذریعے, مناجات کے ذریعے, کوئی درس و بیان میں اس طرح کی سوچ ملتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے کرنا چاہیے, اس کے لیے پین لیں تھوڑا, مطلب سوچ لیں ہم کہ کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہ کام اللہ کی ناراضگی والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو جائے. تو پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے, اور یہ عمل کتنے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی کہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, کہ اللہ کی ناراضگی میں ہلاکت ہے. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کریں. یہ نئے سال 1432 سنہ ہجری کیا آج پہلا دن ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر, ہماری خطائیں درگزر کر, ہماری عادتیں جو بری ہیں وہ دور کر, اور مولا کریم ہمیں تیری فرما برداری عطا کر دے, ہم تجھے راضی کریں, تیری فرما برداری کریں, اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. نیا سال ہے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے, یکم محرم الحرام. تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب کر, سچائی عطا کر, دیانت عطا کر, امانت عطا کر, بہت ساری خوبیاں جو ہمارے حصے کی ہیں وہ ہم سے چھوٹ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. آئیے دعا کرتے ہیں. کس کے دل گا السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.